هممون رفتنی هستیم، اونی که میمونه اونه. فانا ناکرا و نکیرا حق، کی که ازش سوال و جواب نمی کنه. من ربک، کتابک، نبیک، قبلتک، امامک، به جواب بده. اونجا زبون بند میاد، بنده به من و من میافتم. همچین تازیانه رو ببرن بالا، همه چی یادت میرن. اما اگه ملکه یه دلت شده باشه بگی حسین. شیعه را محبتو قبلش میان بو میکنن دوتا ملک. اینطوری نیست آقا، بفرما من رب بود. همچین تشر میزنن به شرط این که رایحه فاطمی نداشته باشه این جنازه. اگه سینه زن را گرگی کن و پیرو فاطمه باشی، همچی وارد میشی میبینن بوی یاس میاد. این ملک و اون ملک میگه برگردی. چیه؟ بوی حسین میده دیگه. به دادم بره. والبعث حق، برانگیخته شدن حق. همچین تو این سور میدون ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، همه کوه ها مثل پنبه زده میشه. از حالا بلند شد، حالا ببین کتنه کیه. نگاه میکنی میبینی یه وجوه هم مستبشره، دارن میخندن. بعضی ها قبار رو صورتشون، خاک گرفته صورتشون. اما اونی که مشتی باشه تا بلند میشه ازش میپرسن تو وضعتون، که من صاف دارم، من علکی نیست که. میگه ارباب با وفای دارم. دنیا که کفار اومدن هر کاری خواستن کردن من رها نکرده، اینجا که همه کاره حسینه. من یه اربابی دارم، یه امام رضایی دارم. یه بار رفتم مشهد، به من قول داد، گفت من سجاب دادت میرسم. دنبالش نمیگردیم؟ نه، او خودش منو پیدا میکنه. کجا بگردم توی همه جمعیت امام رضامو پیدا کنم؟ کی میبرته؟ مثل مرغی که دانه برچین، دوستان را سبا کند زهرا. جان اون مادرت یه بار فکر کردی که مثلا روز قیامت حضرت زهرا داره سبا میکنه، یا مثلا میگه که علی بیا. یه بار نگاهت میکنه میگه بیا تو، مال اینا نیستی، با من باش. شما با من، شما بیا. خانم بله سوف یعطی گرم بگرم خطر دا. هرچی تو عشقته ببر، تا زمانی که کسی رو زمین نمیمونه، کسی معطل نیست. هر کی رو به رو امیرالمومنین با ساده آتش. دونه دونه سبا میکنه، من هم خوفشو میگم هم رجاشو، هم معلوم نیست هر کی بر کیه، هم معلومه کسو کار داره کسو کار داره. منو تنها نگذار ای کسو کار، اول فاز مثل باز شکاری میاد، منو تو آتیشم بندازن میاد از لب آتیش برمیدار میبره به کوری چشم دشمنای حسین. و ان صراط حق باید رچی پل رو. چقدر دوستت رفیقت آشنات مادره، چقدر دستت چاکی شده خدای نکرده، برو کارو درست کن، این فاطمیه قول بده دیگه خوب باشی. دیگه میخوام مادرم ازم راضی باشه، بابام راضی باشه، بل مرصاد حق بل میزان حق، ترازوی راست راستیه. اما فرمودم و کل شیء احسینا و فی امام مبین، اعمال محبین با امام مبین سنجیده میشه. کی امام مبین؟ امیر المومنین وارد شد، پیغمبر فرمود ها هو الامام المبین. رفتارمونم باید علوی باشه، ولی حشر حق ولی حساب حق الجنت و النار حق. من بهشتی رو که حسین یه جای دیگهش باشه، من یه جای دیگهش باشه، من این بهشت رو نمیخوام. من میخوام همیشه آقامو ببینم، بل و ایده به ما هم یا مولا شقیه من خالفکم. چه بدبخت اونی که با تو مخالفت میکنه. و سقط من اطاعکم فاشهد علی ما اشهدتک علی و انا ولی لک بری من عدوک، من از دشمنات بیزارم. فالحق ما رفیتمون و الباطل ما اسخدتمون و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن، فنفسی مؤمنتم بالله وحده لا شریک له و به رسوله و به امیر المؤمنین و بكم یا مولای اولکم و آخرکم و نصرتی معدتون لکم و مودتی خالصتون لکم. آمین آمین یا صاحب جانم.